pasa wanka se wonye wa bra botene a fa Kristo no gya bosom bosom ni hwe mani po mini mo bi osom bosom amra asam to no opa kaka chee no bosom okwa na bosom na wu no sa di su ba me papa.